یا رسول اللہ، تیرے در کی فضا کو سلام، گنبدِ ذرا کی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام، یا رسول اللہ، تیرے در کی فضا آتی ہوا کو سلام، مست بے خود وجب میں آتی ہوا کو سلام، اور جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، جو مدینے کی گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا، ان فقیروں جو پڑھے جاتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں، جو پڑھے دربار میں پیش کرتا ہے ظہوری سلاموں کو سلام، پیش کر سرکار ہے ظہوری، ہم سلاموں کو سلام۔